الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سورة اعراف کی آخری حصہ کی موسى علیہ السلام مقامات بیانی دو رسول الله مقامات ذکر شو مخ کې چې د فرعونانو سره مقابلې وي دا ذکر کې هغه مقامات چې د بنی اسرائیل سره دي. په دې کې اول مقام ذکر شو د موسی علی السلام کلا بنی اسرائیل سره پروت دریاب ناوتلل دغه خپل قوم مطالبه وکړه چې موسی علی السلام له خدای وګوره. دغه یو قوم یو لید چې هغه پراتو خپل بوتانو عبادت یې ګورډیر په اخلاص بنی اسرائیل وی چې ګوره خدایان داسې کنه چې مخامخ وته ناستی عبادت یې کې ویني یې ومو انور داسې کوسمینه او محبت پکې خپلې را خپلې یې نومو یا که پاکې را پاکې یې نومو یا که زړه مړتي سنډي او غسل ولا ورکې نومو دا سه بګاری کنه خدایان ګوروتا هغه ساروی چې سړی ساتي ته پورا خصمانه کوي کنه تو فراس کا کوم نور د باد باران نه ګرمه او سړځه او کله کله خړت بوزي نو یې لامبي داسې قوم خدایان د هغوی د غوانو په شکل د بني اسرائیلو چې ولیده نو بس موسی علیه السلام ته یې وی هغه باندې دا خبره ډېره بده ولګېده چې داسې خبره خو ماته فرعونیان هم نه وکړې هغه تاسو چې وکړه دا سلویخ کال خواری چه ما اوکڑا اولا منگل داغی یو صحیح نتیجه راکڑا چه دشمنی احلاک کمونگه بچ کرو دا خمونگا غصر خودی مقابله کوله چه مونگا بغیر دا اللہ نا بل خودی نمانو بل کارساز و حاجت روا نمانو خودی بانده غصر مونگ لگیاو تاسو وای چې موږ لوس دای په کار دی جاهلانو او ناشکرو ډیر زور نه اوته کړی دا ډیر صح مقام کنا د موسی علی السلام د خپل بنی اسرائیلونا داسې مطالبه اوریدل زار په سید مقام بیانې کله موسی علیہ السلام بن اسرائیل بوتلل الاره په دا حادثه وشوا الله رب العزت وی موسی علیہ السلام ته دین به د کتاب نه نزد کی پدا دی عادت کوی همیشه صبر جی کتاب نه ای نو بد دی به یو بل تګوري اجه خلق سکین او هغه بکی جسو کې خوښی نه داغي هغه کار خوښی نه وی و چې مونږ له داسې دین پکار دی وی وی چې تراشه کوئی تور تا چې کتاب راوړي بغیر د کتاب نه دین نزد کیږي بغیر د کتاب نه توحید نه مضبوطیږي نه کله کیږي توحید الک لکیږي چې د الله کتاب کې زده کی اسه کده یو بل نه اورېدو هغه توحید نه ای دا هغه وسه توحیدی چې یو نه خبر اورې د بل نه اورې نه توحید الک لکیږي چې الله د کتاب نه زده کی هغه سره وعده وکړه چې ته یو دیر شو شپوله راشه کوئی تور تا چې دې له کتاب راوړي چې دې دین مضبوط شي او دې د خلقو د خدایان نه واوړي او دغه تمه ختم شي د بني اسرائیل داسې قوم موسی علیه السلام کوئی تور ته ځي بنی اسرائیل لپاره کتاب راوړي او وعدنا موسی 30 لیلتن موږ وعده کړی و موسی علیه السلام سره د زیر شوشپو یو میاشي کنه چې ته راشي کوئی تور ته او دا میاش مسافری به وکې د کتاب د پاره بل سلانا 30 لیلتن یوازې شپې نه دي ورځې هم ورسره دي زور نه چې دنیا کې اصل شی شپه وه لومبه شپه دا و چې نور راوخوت نور ورځ جوړه شوه ځکه قرآن اکثر نوم اخلي د شپې نو راغی موسی علیه السلام او دیر شپې په کوئی تور کې تیرې کړې بیا په کار دی چې واپس راغلی وې که نه وعده پوره شوه اللہ رب العزت وینا واتممنا بعشرن مورتوی چلس بنور تیرے سلویخ با پورکے چلا سلویخ شوی داولی اول دیر شوی و بیا سلویخ شوی نیو خوام قانون دید اللہ رب العزت چی غدا سکی دیتا ناسخ و منسوخ ہوئی احکم چیو منسوخ شی و بل راشی ما ننسخ من آیت نو ننسحا ناتی بخیر من آ نو دیر شو شپو اغا وعدا منسوخ شوا او دو سلویخ تو اغا اللہ طرف نواجب شوا دا بایی ناسخ و منسوخ پکرالو او دا سلویخ چی دا غدیر شونا بہتری بکن دویم قول و مبصرینو دے غیوی چی موسیٰ علیہ السلام دیر شپی پورکلی نمسواکی ہوا اللہ رب العزت ہوئی چی دا کار دے خراب کو استاد خلیغا بوی ما تا دیر محبوبو او اگا پا مسواک سر لرشو نوز با لس نور تیرے دا لسه پیداغی ده پارس ومنگ وایو چه ده خبره ده غیب ان اسرائیل پوری خاص ده زمنګ د پاره دا حکم نشتر جگنه روزه کې د سړې مسواک نه وای. امام شافعی سه وای فلیا هو بس دا څه دی کنه دا نشنا خبره دا واخی ډیر هغه وی چې روزه کې په پد زما سپخین نه مسواک نه وای پس دماز پخین نوی دیر کارونه نکی گینو مسواک با پکین نوونو از ایواز مسواک کنه دیکن خدا داغا قول لی ولی اغداغوی چیرا حدیث کراغلی چلا رب العزت تا در روجه دار دخلی دا بدبوئی چی منگا ولی نزدیش خوب بدبوئی چی رازی کرن داوی اللہ تر دو مشکو عمبرو ندیر خواگا دا او غوی چه مسواکو این دا بلری شی ایمام بو حنیفوی چه دا دمر کمزوری خوشبوی نده درو جی چه دا پا مسواک سر لری شی وی دی بگی دا پا دی سر نلری کی خواب زمان پنید باین دا مسواک اس منع نشتا کپا رو جکی کپا گو جکی بلکه دا غیر ډیر فواید او ثمرات دي چې ډیر مرزونه د دې بدن نه بلر کیږي بدل الله به سلام چې زیر شو په زبان دي سلویخ شو اتمم میقات ربی ورشوا وعده در رب موسی علیه السلام میقات د دوه قسمه یو میقات د دیر شو د دوه میقات د سلویخت شو دا زکوی دا خواسم معلومه وا چې دیر شو سره لس یو ځای شي نو سلویخت شو کنه دا په خپل معلومه ده که قرآن دا نوی ویلی چه با تم میقات ربی اربعین لیلہ نوار جاتا معلوم ہو چه سلویخ پورا شوی کنا و کل کل قرآن کی امدہ سے رازی چه کم شمار مخ کی شوی ناکہ اکثر غیط اشارہ کی اغاو سر یوزے کی تکا حامیم سجدہ کے براشی دلتا بچاوی چیرا واتم منا بی عشرن تغا لس بیادی دا پا دیر شکی چی دی پا دیر شکی لس شتے کنا چی شلت نا پلکی ان لس دی پلکن دا دی کنا دا بیادی نو اللہوی چی نا لس نوری فتم میقات ربی پرشم وعده او نیتا در عبد موسیٰ علیہ السلام اربعین لیلتن سلویخ شپیم دا غد تورات تا پارتلیو کوئی تور تا خوا دا دا شیطانانو پشانتی نو ناس بخرو کی بعد شیطانانی نخرو کی زن لدا جوڑا کی حکینی پکی لکد گیدر لکد سکے وی چیلو باسما دغه ته چیل نه شي ویل هغه ته چیلې ویل شي چیلې پکې ناشته دغه پیران ویران دان دي صداګې د پاره پدین کیس زینشت ده دا ټول د اسلام نه خلاف خبرې دي اذا خلق اوس کم چیلې کیږي اخو دو پیغمبرانو مقام جلا والا کتاب ورکاو ہاں که او سلے سلویخ تردو دو پارا مرکز تزی دو قرآن زدکلی لا دوره تفسیر لا ندا سیده څنګه موسی علی السلام تورات لته لیو کوئی تور تا وظیفه نه کولا او نور څه ورد مرد یې نه پخاو دا ټولی چيلي د شیطانانو دي اوس چې کله زی کوئی تور تا انبیاء او دا اصول دي نو زه خوشې نشي پرې خوده قوم خوشې نشي پرې خوده ولی که قوم دې خوشې پرې خوده نو بس هغه خواري به یو بوسینو چې تار څومره خواري کړی دی باندې او کم علم او کم دین دې دی تقولی کنه او چې لګون ته ته په لجدا شوې نو باز دیو بیا خپل زور کار کوي ها نو دی کی با خلیفہ پری دی پا خپل زیبان دی با نائب پری دی چی اغام اقا کار کی چی تاکم کاو خوا فقال موسیٰ علی اخیهیم وی موسیٰ علی اسلام خپل رور تا حارون علی اسلام تا اخلوپنی فی قومی تزما خلیفہ شازما پا دی قوم کی خلیفہ تابدار تا ہوئی زما تابعداری یعنی چې ما سکول اقا کار وکای چې ما دې قوم کوم خدمت کو خدمت وکای چې ما دې قوم کوم تربیت کو هغه تربیت وکای واصلح دا معنا اصلاح کوان کدی کې څه فساد پیدا کیږي نو اصلاح کوان بیان کوا وعظ او نصیحت کوان ولا تتبع سبيل المفسدين عمر ګرځيام کوا دلارې د فساد کوونکو کدی کې څوک مفسدين پیدا شي دا غي مر ګرځاو نه کی هغه ته نصیحت کې هغه برا اړه او دا غي صحیح اسلامک ہے بدق زما خلافت ته پتا باندې لازم دي چې زبرت زمانه په دې قوم کې دا زیمواری ادا کہے خواہ نبی علیہ السلام ام دقا اصول چکل وی اوزیتا تجیحاد لہ نو مدینہ کے وی خلیفہ پر ایک ہو دو چی تبوک تتو اہوڑیر لرزے ہو کن میاش منزلو نو دو خلیفہ گانے پر ایک ہو دو یو د خپل کور د حفاظت لپاره حضرت علی او یو د مدینې لپاره اړون صحابي عمرو ابن مکتوم چې کله نبی صلی الله علیه وسلم روان شو نو حضرت علی وته وی چې ګوره ته دومره لری زی تبوک تزی عذاب مدینه کې ناشته ما تا خو زما د پاره ډیر د افسوس خبره ده نبی علیہ السلام او تدال پازوی چې انت منی بمنزلت هارون من موسی ګوره دا خو خبره نه ده موسی علیہ السلام چې کوئی تور ته ته هارون علیہ السلام یې پرې خوده کړ نو توم زمانه داسې لکه هارون چې موسی علیہ السلام نو إلا أنه لا نبي بعدي او دا غبیل خبر دا چیغا پیغمبرو اتا پیغمبر نئی زکا دمانا رستو بل پیغمبر نشتا کن نو تا اغا سی خلیفہ نئی لکا دا حارون علیہ السلام پشانتی بلی اغا عمومی خلیفہ ہو بار سبان دی زکا چی پیغمبرو کن اتا پیغمبر نئی نو تبا صرف زمون د کورونو په حفاظت باندې به با خلیفہ بچ دې او ته نو بیا پات شي دا اصول دي دا خو یو الله دې چې دا نائب نشته ها الله خلیفہ نشته ولي هغه ارزه دي دا نه چې کنه هغه بل زه تلور شي نو عرش ته نه خالی شو نا چې کوئی تور کې موسی علی السلام سره خبرې کولې لوننا نو دې دامت لوي چې دې د عرش نزل تراغه نه هر ځای او عرش کې هم وو کوئی تور کې هم وو دلته هم وو هر ځای هغه د الله رب عزت ځنه دغه خلیفہ تاجت نه ای او د بندا خلیفہ تاجت یې خام ولما جاء موسى لميقاتنا کلا چراغ موسی علیہ السلام الله ای زمون غوعده ل وکلمه ربه او خبر یو کړی د سر عرب زدم ولی چې تورات او تورکاو کنه نو غزان له تورات او انور خبر یو سره هم کړی وکنه بغیر د تورات نه د وحی په ذریعہ باندې بغیر د واسطې د ملک بس پردوا او الله به خبرې کولې موسی علی السلام باورې دي پردوا دا قانون ده چې دا چا خبرې در باندې خوږی ولګې دي نو بیا به وایي چېرې چې وملې دي نو خو به چې دا وسنګي نه خبری در باندې خوږی ولګی دي بس دا د الله شان دي نو غلط کارونه هم کیږي داسې دا غلط کارونه چې کیږي دا او دا وجنه کی چې بل سره خبرې وکي رابطه وکي نو یره دا خبرې را باندې خوږی ولګی ته کم ځای نورو یو بل سره نشتی صوبت دا خوڑیر لوی حلاکت تا شیطانی کار دی تا شیطانی کار دی اگه کم دیر خوگوالی سا خدا اللہ خبری پا موسیٰ علیہ السلام خوگی و لگی دی نو اگه وی چی معولی دی نو چی دی بسنگی قال رب ارینیم نوی موسیٰ علیہ السلام ایزم عربان او خیما تا خپل ذاتو انظر الیکو چیو نظر دا تو گورم نو دیر نا انظر الیکو چیو گورم تا تا ما تا خپل ذاتو خیما دیتا غلبه حال وی پارچا رازی دا سخا غلبه حال یو بنده مجبور شی یا دا غم نا یا دا خوشحالین حضرت مریم باندې غم ډیر راغی ډیر نو وی چیاله تنی مت قبل هاذا وکنت نسیم من سیا یره چې دین مخ کې په خوا چرتمړو پړو کوالې نو کبو چړو چا په جاندې نه دا د غم د وجه نه پاغي زور زور راغی چې به اختیار شوا حضرت موسی علیہ السلام د ډیره خوشاله د وجه نه او د محبت د وجه نه دومره زور راغی چې مجبور او بیا دا سوال چې کړه کنه قال لن ترانی ویل رب العزت چې تما نشی لیدي چری ولیکن انظر الی الجبل لیکن نظر کوا دغی غرطا پین استقر مکانهو کده ٹنگ شو پا خپل زی بانده چدو تا خپلا تجلیو کم پسو پا ترانیم نتو ما هم اوینن ولې دا دی وژنا چې دا غرم د دنیا یو مخلوق دی او ته هم د دنیا یو مخلوق یې کنه په دې کې غر او موسی علی السلام یو بل سره مناسبت ته نو که چېرې دې ټینګ شنو امکان شته چې ته هم ټینګ شې زکا داری اوشی محکم والد و قسمه دی یو د استقامت ته چې یو بنده استقامت ته اوشي مضبوطی او یو بدن چې بدن ډیر غټي دا دوه قسمه طاقت په دنیا کې شته نو ټیک دی چې موسی علی السلام خو د غر نه وړو کې دی بدن خو غټ نه دی هغه عمره وکې دی چې اوسله دا غنه زیاتې استقامت دا غنه زیاتې زګه چې غر کې عقل نشتا شعور پکې نشتا علم پکې نشتا فهم پکې نشتا هغه اوداس نه نشتا او استقامت په دې سره حاصلېږي موسی علی السلام اگر په دغه باندې کم دی چې بدن وړو کې دی لیکن شاید چې په دې سره زیات چې استقامت پکې ډیری ځکه وی تشبیه ورکړه دیمه دا آمد چلانه بول عزت غرتا پل رنا کوي رنا نو موسی علیہ السلام ته وی چې ته دې غر ته ګورې او چې زما رڼا پاغي پریو تا او تا هغه ولیدا نو ما به مو ویني خیر دې ځکه الله نور دې کنه نو چې هغه رڼا چې په غر پریو تا کله کې په دیوال چې رڼا پریوزي او تا هغه ته وګورن کې دې چې بل په مو ویني امکان شته کنه ری دیو جنیا وتاو نو هغه د غرا غرانام هغه تم ټینګ نشنه کټینګ شته په خپل ځای باندې نظر دا چې ته به ماو ویني فلما تجلى رب للجبل کلا چې رڼا وکړه رب موسی علی السلام دی غرتا جعله دکا وخر موسی صائقا رنا منا بیا کم زیوا نو چه اغرو لی دا نی رناو لی دا بس عرص ختم بیگر دوم اغی غر لرا برابر دزمکی سرن دکن بس بیا غر مرن بس داگا و داسی خان اغر کبشو یرشو شگشو دزمکی سر اموار شو دکن دیتو اپریو تا موسیٰ علیہ السلام بیوش تا بیوشی پی راغلیو کارسم روا دیو جن حدیث کی رازی جنبی علیہ السلام تا یو یہودی رپورٹ کو وی زستا دی صحابی ہوا لما امخه و توخو سپیړه به پرتاو کنه وګور نبی صلی الله علیه و سلم امرګر راوخته دا ولي پیدا د زما په مخ کې داسې وي چې والله الذي انزل التوراة على موسى زما د قسمی په هغه ذات تورات په موسی علیه السلام نازل کړو نیمال سپیڑا ورکڑا چی ولی اغپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی اوچت تی چتا دا غنو مخلی و دا دنو مناخلی ناغ دے که نبی علیہ السلام ہوئی چی گورا زما پا سر باندی چا سر جنگو نمکاوئی او زما پا حق کی دا موائی چی دا اوچتیم پا نورو پیغمبرانو ولی وی چه قیامت شی و خلق بیوش شی زبان بیوش شما نی اول بزب ایدار شما چه دو گورم نموسیٰ علیہ السلام با دارش دستنی سر اولاری نوی زن پویگم چه پدو باندی ران لبیوشی زکا کوئی تور کی پراغلی وکن نو دا اللہ عادت تا دے چا په یو بنده باندې دو دغه نه جمع کوي د دنیا او د آخرت دو سختې ښه نو بس دې به د آخرت دغې نه بچ شوي نو ایا به زما نه مخکې بیدار شوي په دې نه پوهېږم دا د کوی تور هغه بي وشي وخه. فلما فاقا کله چې بیدار شو قال سبحانك نو وی چې الله ته ډیر پاک ذات یې چرته تو چرته مونږه مونږه خو کله ودیو کله ویخیو کله بیوشیو کله بیمارانیو کله وګیو کله ستړیو اللهم خدا کا اتد دین پاک سبحانك الله تابان دې دا حالات ناراضي ته د انقلاب د احوالو نه پاکي خا دا مطلب ولی تبتو الیکا ذرو جو کوم تا تا د خپل خبرینه ا خبره سوا چې ما ویلو چې ته ما ته ځانو خیا بس ذرو جو کوم توبې نمرات آ توبه نه ده چې ګنې چانه ګناو شي او ان توبه باسنه آ ذرو جو کوم د خپل خبرینه تا تا فانا اول المؤمنین او ذا اول داغی خلقنیم چه زما ایمان دی پا دی خبر چه تو پا دنیا کی نشی لی دی پا دی معنی خواه با اسمات پتاو لگی پا دی آیات ناغی معتزلو زن لدا مذب جور کرده دی چه اللہ نا پا دنیا کی لی دی چه نا پا آخرت کی بس منگوائی خدای دی تاسو تارو نخی من خوایو چې دنیا کې نشی لري او آخرت کې بلی دی شي هغه په تواتر سره ثابت ته په قران او سنت سره او دا دلیل پیش کې چې وګورم موسی علی السلام ته ونوي چې لن ترانی ایمان نشی لري من خوایو په آیت کې زمونږ د پاره درې دلیل دي درې چې الله علی دی شي امکان یشته امکان فا حقوق نشته واقع شوی ندی په امکان یشته دنیا کې امکان دی او آخرت کې وقودا التوی لذل خان یو دلیل دار چې انبیا داسې سوال نکي چې هغه سوال الله په نسبان نه منای ولغه ته هم مخکې دی صورت کې ویلو چې انه لا يحب المعتدين چې په دعا کې څوک زیاتې کوي نو الله سره محبت نه ساتي کنه دعا کې زیاتې دار چې د تاسو خبرې سوال کړي چې استاد پر جایز نه نو لي موسی عليه السلام اعتدا کوله نه انبيیاء چې سوال کوي نو داږي چې جایز دي ښه یو دا دلیل دی چې دا لیدل د الله په دنیا کې جایز دي دیم دلیل لای چې الله او تو ویلن ترانی تما نشی لیده دیو کچره دا مطلب و چې زما لیدل نشته بیا به ویلو چې لن اورا زنشم لیده کنه یا موسی علی السلام تاسو زنه معلوم چې زنشم لیده نه وی تما نشی لیده زما لیدل معنی دی منه کړی پتا کې طاقت نشته په دې دنیا کې او دریم دلیل لاره چې په ممکن پورې خبر او تړل لغه چې په ممکن پورې خبر او تړل نو هغه ممکن نه کنه ممکن سو د غر ټینګې دل پیدا اوس ګران خبر نه ده هغه ټیک دا ټینګ نشو ولیکن ک امکان هو چې ټینګ شوی وي دا قدرا چې د کومي خبرې الله تعلیق کی با ممکن پور ناغا ممکنی خواه ہاں چه نئی ممکن ناغا مخی ذکر شیو دی صورت کی چه کافران چاری جنت تنشت لے علی بلالشی چه اوخ ننوزی دستن پسوام کی رابی آڈی را گرانا اخو جائز ندکن خواه ممکن ندکن مدی که زمونگ دا پار دلیلو ندی خواه موسیٰ علیہ السلام خفا شو نو اللہ خپل پیغمبران نه خفا کوي نو له تسلی ور کوي خان قال یا موسی وی لا چې موسی علیہ السلام ان استبیتک علی الناس برسالاتی ورته خو ما اوچت کړی او غوره کړی په خلکو باندې یو په خپل رسالت او پیغام سره چې ته مې رسول جوړ کړی دا لږه مرتبه ده په بی کلامی او په خپل خبرو سره چې تا سره مې خبرې وکړې په کوئی تور کې نو کدا بل مطالبه منظور نشو نو ندی کنا ټول کارونه خو نکی په دنیا کې ها دغه استاد پر ډیر اوچته خبره ده نو یو د آخرت خبره ده هغه کې ټول اتفاق دي چې قیامت کې به هر څوک پر رب ویني ها هر څوک دایني جنتیان جنتیان چې هر څومره خپل رب ویني او هغه بیا د الله شان دي څوک یو ځل په میاش کې یو ځل څوک په هفته کې یو ځل کنه او څوک هر ورځ داسې خلقو پورې پراخ دي ویني به ها دنیا کې نشي لیدې نو د نبی علیہ السلام په حق کې اختلاف دي چې هغه تلو معراج ته چلته کې رب لیدلې و کنه هغه کې څوک ویلې دلې او څوک وینا اختلافي خبره ده د نور انبیاء په حق کې اتفاقی ده چې نور نه دي لیدلې په دې دنیا کې په خزما ته توکا نو اخلا تورات چې درکړې مې تا تا وکم من الشاکرین او شا ته شکر گزارونه شاکرین سمانه خلق ته بیان کا د کتاب شکریہ دای چې بیان کې ویر اسه چې الله صلی نازل کړی دی کنه نو ویر اسه دا وی ته وی ښه عزیز شکر بلہ معنا کړی دا دی چې کله ختمو کی کنه سویلې سنویلې وی په یو سات کې قرآن ختم شو تیر لوی ظلم کی دا بیزتیان تھا دا پٹکو والا ندی نو چی رستو بیا دا چایانی او لوگانی را اخلاسی کی نا نو دی دغا زیکی وی ویر دا اللہ دیر وٹا شکریہ دا چی منگتے قرآن نازل کرے شکر دی دا اللہ پا قرآن باندی پیدا شاکرین دا مانا دا چو دی خوڑا او پا خڑای دی لاس راخ کو نو سوایوی چې شکر دې چې الله مونږ ته قران نازل کړی دا د الله په مونږ ډیر لوی فضل او احسان دی ته به ځان دا شکر دې ها او الله سوی وکم من الشاکرین خلق ته اور سوا بیان کا وکتبنا له فی الالواح مونږ لیکل کړیو د موسی علی السلام د پاره په تختو کې تورات په تختو کې لیکل شوی بس دور قرآن ویلی دی امام راضی وی مونگ نپوی گو چی تختی سورا وی دسنا جوڑ شوی وی مونگ تا دا علم نشتا اونکا چا تا اینوی مونگ تا دیو خوی ادی لگیا یہ ڈاکوسلی وی خوا سو کوئی دور تختی وی سو کوئی زبر جدو نجوڑ شوی وی اسو کوئی صبح کی مات شوی وی تو خدا ہے تو یو سړی ځان ته عالم وي او بیا هم دروغ وي نو زه به څه حال یم لیکل کړی موږ د ده لپاره په تختو د تورات کې من کل شین موعظه د هر شي نواز او نصیحت او عبرت د الله په وحدانیت باندې تورات او انجیل داسې احکام او مسایلو چه دیو یو شینه دا اللہ دیر حکمتونا و قدرتونا خلقو تخکارا کریو چه دی که دا اللہ دوم رقو دی که دا اللہ دوم رقو حکمت تیو دی که دوم هر شینه من کل شین موعظتا و تفصیلا لکل شین او زاحتو دا پار دا هر خبری او دا هر مسئلی ضروری دا غی دا دین دا پارا ان کل شین سمانا چې چی دا غیصو تا ضرورتو خواه نو آغای و تباکی پورا بیان کرو خواه همی کلی شین دا مانانا چی بس هر سو طول علم پکی اللہ یخو چی طول علم پکی یخو نو بیا و قرآن تا ساجتو پچار سو نو بتورات کی باو که نخواه نا چی دا غی پا دین کی کمی تا ضرورتو نو آغای فخذها بقوة اے موسیٰ علیہ السلام واخلا دا تورات و دا تخت حکلکی اونیسا اسن چی ماتی شیم بولی پانی مانی خونوی کنا بقوة نی ازکاوی چی دا بڑیر پا احتیاط سرا اخلی را اخلی اگدی چی گوری ادو ام مانا پا عمل سرا زیب عمل کے و امر قومکان امر کوادی قل قوم بنی اسرائیل تا دس خبری یا اخذو بی احسنی آن چه عمل کی دا دیر احسن کتاب دیم طول تورات تا احسن ہوئی خوا دانا چه سبکی احسن دی سحسن دی نو اغا احسن اخلا او غنور پریدا چه عمل کی بی احسنی آن پا دی خیستا حیاتو نو احکام دا تورات سوریکم دار الفاسقین یو دا مانا سوریکم دار الفاسقین زمان تاس سروعده دا چه زبو خیم تاستا کور دا فاسقانو دا اشاره شو دیتا چه دا اللہ کتاب نازل شو دیکھ دیر برکات تی چکل پا دی باندی عمل اوشی کنا اللہ رب العزت با استاسو دا ملک نا دا دشمن استاسو ختم کی پھر ضرور قوم پہ عبادو کنا پا دی بیت المقدس باندی لکہ اس چی مسلط تی دا دا پکان دا چل لکھا نبت عمالقہ قومو دیر پالوان او دیر غٹ غٹو او غید عمل قبضه کړو نو موسی علیہ السلام تعالی وی چې کدی په دې تورات عمل وک کنه نو زه بوله د عمل کوار کما سوریکم دار الفاسقین او بخیم تاسو ته دا کور د فاسقانو غیبت نلریکم تاسو له وی درکم دا می وعده تاسو او دوی مانا دا آخرت پلی حاصر سوریکم دار الفاسقین او بخیم تاوستا کور دا کافرانو دا مشرکانو چا جہنم دے اخو بار چا تخیخا حدیث کی راضی چه هر چا تواللہ رب العزت جنتو مخی دا داخل کری بینی دلر نباو توقی چا آغاز اغه استاذ دې هغه تبازي او بیا جانم و ته مو چې دې جانم کوم اغه دې کې استاذ یو ښا او ته ډیر همت نا کوي او ډیر خوش قسمت وي او بختور وي عمل دې وکاو او کامیاب شوي اغه دې جانم اغه دې نه پاتې شو کافرانو ته ته خیر دې و بګه ستغواړه ما خیر دې راځنه چې توې چې مال وکړای راکې نه پریدا غاغي ته پاتې شو او غی له چې ما جنت کې کوم ځایونه جوړ کړیو نو هغه تاسو ته پاتې شو بس نو خبر اخلاص شو بدل خلاص شو پردا به ته مخکې خیخه سوري کوم دار الفاسقین وعدنا موسیٰ سلاسین لیلتا موعد کروا موسیٰ علیہ السلام سراد دیر ششپو واتممنا بیاشرین او بیا من پورکلی اغدیر شو پلس نور سرا فتممی قات ربی نو پورشوا وعدا درب د موسیٰ علیہ السلام اربعین لیلتا سلوی اخشپی وقال موسى لأخيه اویلی موسى علیہ السلام قل رور هارون علیہ السلام تا چې زما خلیفہ شان فی قومی زما پا دی قوم بنی اسرائیل کے او دا سی خلیفہ شاہ چوا اصلح دا دی اصلاح بکے بسخا دا دی اصلاح بکے اصلح دا دی اصلاح بکے دا جنگ کئی نتبا جنگ نکے ولی چھتا جنگ کئی خواہ اصلاح نشوا دی با خبر دیتا جوڑی چھ جنگ جوڑ شیو بس قتل و قتال جوڑ شیو د جهاد اعلان پکیوشي خطب داسه نه کوي واسله څومره جستان کیږي نو تبه اصلاح کوي روغ صلح د پکې به ولا تتبع سبيل المفسدين امر واني کا پلاري د فساد کوونکو ولما جاء موسى لميقاتنا کله چې راغی موسی عليه السلام زمونږ وعدیلا وکلمه ربه او خبر یو کړی ز سره رب د ده قال رب ارنی انظر الیک نوې موسی علی السلام چې رب زما ته ما ته خپل ذات او خیان چې زه تا ته وګورم یو ځل زکه دې خبرو دې ز په ځان باندې مېن کړم نو انظر الیک قال لن ترانی ویلا چنا ته چری مانشي دي د دې دنیا بدن مانشي دي ولیکن انظر الى الجبل خیر بیام کستا تسلی نکیږي نو ته نظر کا دی غرتان پین استقر مکانو کدی ټینګ شو په خپل ځای باندې دوم یو مخلوق دی د دنیا او توم یو مخلوق یې فصوفا ترانی نو شاید چه تماؤوی نی امکان خوشتے کنا فلما تجلّا ربو للجبل کلچ رناو کلان رب دمو صلی اللہ علیہ السلام اغی غرطان جا لہو دکن وی گردو اغی لرا خخ پزمکا کی برابر کو دکن وخر موسیٰ سوائقا او پریوت موسیٰ علیہ السلام بی ہوش ولما فاق کلج بیدار شو قال سبحانك نووی چې الله تدیر پاک ذات دی ادم بیا احترامي سبحانك او خپل عذر چې کله پیش کړي الله ته نو الوب پیش کړي چې مخکې د الله تقدیس او تنزیه وکي دا د غید پاره یو لار ده دا دغید پر یو جواز دیکھا همیشه دا سکی مخ که بدا اللہ صفت و تسبیح ہوئی نو بیا با خپل عذر پیشکی نو با قبلی گی کنخا تب توی لے کازر و جو کم تا تدخپلی خبرینا چوزو بیا چری سوال نکوم استاد لی دو پا دی دنیا کی وانا اول المومنین او زو اول داغی خلقونیم چه زما ایمان دے چه تو پا دی دنیا کی نشیلی دے قال یا موسیٰ انی استفیتو کعلن ناسی وی اللہ چه موسیٰ علیہ السلام خپا کی گما تما غرکڑے پا خلقو باندی بی رسالاتی پا خپلو پیغامنو و بی کلامیو پا خپلو خبرو دا دیر لوی مرتبہ دا خوا اخوذ ما ته توکا نو اخلا تورات او چې ما درکړې تا ته حکم من الشاکرین او شا په دنیا کې د دې قرون کې د دې تورات اشاعت بکې در دې شکریا ده دا رسوانی کتاب شکر ده چې خلق ته اورسه هغه سره راغله دنیا ته تبرک لراغله تاغه به ذاتیانو ډیر ظلم وکړو ډیر ظلم وکړو چه قرآن کی خودو او این غختو پلمارو کے او نیزدہ کاؤ نی پہ عمل کاؤ بس داوی دا اللہ کتاب دے او دیر درون کتاب دے او گٹا چه پزے پرتینو درنیو دیل اگور اللہ سمور اوڑایو توبہ توبہ ختمونو لاؤ قسمونو لاؤ دیل ویر آغستو دا خو غټه نا شکری وه چې هغې کړی د قرآن اوس ورغلی پته به ورته ولګي که نه. حکم من الشاکرین هر پیغمبر ته الله وی چې زما کتاب ورسوا ورسوا. او هغه عادت چې ننوځي ګورې ښه که خبر وشوه قرآن بیان شو او دعوت ورسېده او خلقو توحید او سنت خو هغه بدعتیان دي که نه هغې هکه خپله خبره وي چې چېرته لوړ شي او داسې مرکزونو کې وویني قرآنونه چې کسوړې ورته نشته یو ګوره ورته دا سوره بې ادبي ده وی قرآن لے کسوڑی نی جوڑی کری وی تاسو علی جوڑی کری وی کنا بے دبیا وخا چی تاسو ان غختو دو کمی سنو کےو چرتکال کی بانر آغستو او کد اختر پرد بار آغستو نخکل باکر چی دا معشوم دے دقا دا قرآن دبو چی اس لاخل غطوائی چی کسوڑی ولی ندی جوڑی کری ولی بیا ان غارو چی کیے دو در زیدا یو کفر نه کړه. وکتبنا له فل الواح من كل شيء موعظه مونږ لیکل کړي او د موسی عليه السلام د پاره پاغه تختو کې من كل شيء موعظه د هر شي نه عبرت او د هر شي نه نصيحت او دلیل د الله په وحدانيت باندې د هر شي نه چې دی ونه کیس کمال دی دیک د الله د وحدانيت سدي دیو یو پانا کی دا اللہ دا قدرت دفتر دیم او پا دی اسمان کی دا اللہ حکمت او پستورو کی دا اللہ حکمت او دغسی پا دی جانورو کی دا اللہ حکمت او ترماشی میں گی پوری من کل شیع موعدتن و تفصیل اللی کل شیعن وضاحتو دار خبری ضروری فخذها بقوت اے موسیٰ علیہ السلام دا تخته واخل خو په زور او په طاقت سره ها کله کې ونیسا وامر قومک امر کوا خپل قوم ته یاخذو به احسنها چې عملو کې د دې په دې خیسته احکامو سوریکم دار الفاسقین زبوخم تاسو ته یا په دنیا کې کور د فاسقانو پل ملک بدل درکم دشمن با محلاکم دیر لوی عزت بدرکم دا خو دیر لوی عزت تکنفا او دا با دی کتاب پا برکت سرکی گی ملکو نا جب پتح کی گی نو پا دا اللہ با کتاب سر پتح کی گی خوا. او یادا چیو با خیمتا استا کرد دی کافرانو چی جاننم دی هر چا تا با خیمتا استا با مخیم خوا چیز دی انجام گو رہ کنا دا آغا خلق دی چې دنیا کې تاسو سره مقابله کولې فرعونیان دي نور ظالمان دي دې انجام به توخه ما خو تاسو ځان سم کې چې آخرت کې لوکټي پاو سلې او پریشانی در باندې نه نو به وینې داخله خا